Og det var Manu Dibango med Reggae Makossa. Stopp, stopp, stopp, stopp. Vent litt, vent. Hva er det nå, ja, du, da? Du, hvor er... Ja. Det den bare utdøren bortgangen og første døren til høyre. Ja, da tar du en liten pause lenge, sant? Pause? Ja, ikke fortsett med programmet før jeg tilbake. Jeg skal ikke ha noe tull her. Alright, du bestemmer, du har revolveren. Ja, revolveren, ja. Jeg har ikke vært til å ta med den, kanskje. Noen kan jo se den. Jeg legger den her så lenge. Jeg gjør det. Passer du på den for meg, du, da? Ja, ja, selvfølgelig. Rører den ikke? Nei. Jeg står tilbake. Vi prøver å være rask, da. Sånn, nå er jeg tilbake. Nå kan du begynne. Hvor er revolveren min da? Her. Der? Her. Du, du sa du ikke skulle røre den, du. Nei, det er... jeg tenkte litt på det mens du var på toalettet og ombestemte meg faktisk. Ombestemte deg? Hvorfor det? Jeg trenger den nemlig. Jeg trenger den til å tvinge deg til å være med i vår neste sketsj. Skulle jeg være med i sketsj? Ja. Jeg er ikke en skuespiller, jeg er en ærlig forbryter. Dessuten så vil ikke fagforeningen min godta det. Fagforeningen din? Ja, forbryterforeningen av 1978, ikke sant? Nei, det... Dessuten så nekter jeg vil ikke være med i noen sketsj. Ja, det er for sent, det hjelper ikke. For sent? Ja, det er jeg som har revolveren, ikke sant? Jo. Ja, for det andre så har du vært med på sketsjen allerede. Har jeg det? Ja, dette er et opptak fra forrige uke nemlig. Ja vel, jeg har vel ikke noe valg da, kanskje? Nei, du har ikke det. Er du klar? Ja.